राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 15 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम परमात्मा है यह बात बिल्कुल दृढ़ता से सबको मान लेनी चाहिए। वो सब जगह परिपूर्ण है, उसमें विलक्षणता ये है वो है जैसे के तैसे रहते हैं। चाहे कई युग बीत जाए, कितना ही समय चला जाए, कितना ही कुछ हो जाए, कुछ समय से उसमें फर्क नहीं पड़ता। समय से फर्क उन्हें पड़ता है जो प्रकृति का कार्य है, समय के अंतर्गत होता है उसमें फर्क पड़ता है। वो समय का भी कारण है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका द्योतक है, सबको सहारा देने वाला, सबका आधार है। समय उसे अंतर्गत है, इसे समय से उसे फर्क नहीं पड़ता। समय से फर्क पड़ता है, समय के अंतर्गत होते हैं, समय उसके अंतर्गत है, वो समय के अंतर्गत नहीं है, परिपूर्ण सब जगह है। एक दृढ़ता से मान लेने का सब जगह परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त होने से ही कृतकृत्य होता है, ज्ञात घातक भी होता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। बाकी ने कुछ कुछ नहीं था। उससे पहले यह है कि जो आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है उसको जानता है तो वो कृतकृत्य वो भी हो जाता है, परंतु मुक्त हो जाता है, संसार से ऊंचा उठ जाता है। उससे पहले जो संसार है, संसार इस संसार से ऊंचा उठ जाता है, वो हो जाता है योगी, वो कर्मयोगी होता है। जो किसी का ही बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, या किसी को बुरा नहीं मानता, ये तीन बातें अगर जीवन में आ जाए तो योगी पूरा हो जाएगा। पहले स्टेज है वह उसने सिद्ध कर ली। ये बात सीधी सीधी सरल सुन रहे, कर्मयोग की सबसे पहली बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना और किसी को बुरा नहीं करना। किसी को बुरा चाहते ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, क्यों वासुदेव सर्व सिद्धांत में आगाड़ी तो बुरा कैसे, बुरा कोई है ही नहीं। किसी का ही बुरा, किसी को बुरा नहीं समझना, ये नियम कर ले और किसी का बुरा नहीं चाहना, भीतर से किसी का बुरा नहीं चाहे, तो पवित्र हो जाता है वो आदमी, एकदम निर्मल हो जाता है। तो सत्संगियों के लिए तीन बात तो कर लेनी चाहिए, किसी को बुरा न समझे, ये बुराई आई हुई है, बुरा है नहीं, और बुरा होगा तो फिर बुराई मिटेगी नहीं, क्योंकि ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य सता, सत का अभाव नहीं होता, इसमें बुरा है नहीं। भीतर से ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन श्री रूप है बना हुआ साधना अधिकार से, तो ये जीव रूप है परमात्मा का अंश है, बुरा है नहीं कोई भी, निश्चित विश्वास में बुरा नहीं है, भीतर से बुरा नहीं है, ये निश्चय करना चाहिए। और किसी का बुरा चाहना नहीं, बुरा चाहने से बुरा होता नहीं है, अपने बुरा हो जाते हैं, किसी का भी बुरा चाहा तो आप बुरा हो ही जाएगा, किसी का बुरा चाहता है तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहना चाहिए, ये बात तो सीख लेनी चाहिए, सब जितने सुनने भाई बहन है सबने सबने सबने ये बात सीख लेनी, बुरा किसी का हो जाए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान भेद बने, सब तत्व के बने, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब शेष बन जाए, सब उत्तम बन जाए, ये भावना करो, ये भावना करने में अपने में श्रेष्ठता आती है, वो आप दूसरे को निहाल नहीं करते, अपने को पवित्र बना रहे हैं, किसी को बुरा समझना है उसको बुरा नहीं करे, अपना बुरा कर रहे, अपना बुरा हो रहे, ये समझते नहीं लोग, इस वास्ते बुरा चाहने बुरा करते दूसरे का, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी कोई बुरा बुरी बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, ये तीन तो नियम लेना चाहिए, इसको ठीक पालन करना चाहिए, तो क्या हुआ कि कर्मी हो जाएगा, पहली श्रेणी हमारी पास हो गई, पहले हो गया पास हो गया, ये कर्मयोगी हो गया, और मैं शुद्ध हूं निर्मल हूं, अपने में अहंकार भी अभिमान रहित हो जाए, शुद्ध स्वरूप स्थिति हो जाए, और शुद्ध अहंकार अहंकार में अभिमान ना रहे, अब निर्मल हो जाता, दूसरी श्रेणी पास हुई, और केवल मैं तो भगवान का हूं, भगवान ही केवल मेरे है, यह अंतम श्रेणी है, यह अंतम श्रेणी पास हो जाएगा, अंतम श्रेणी पास होने पर पूर्ण हो जाएगा, तो कम से कम कम से कम कम से कम पहली श्रेणी तो पास कर ही लेनी चाहिए, कोई बुरा है क्या नहीं, बुरा जो शोषण मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई, बुरा शोषण था मुझसे बुरा न कोई, मेरे से बुरा कोई कोई है नहीं, बुरा बुरा अपनी दृष्टि खराब होने से बुरा दिखता है, बुरा है नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही भला हो गए, सब ईश्वर रूप है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, सब में परमात्मा देखो, परमात्मा है, परमात्मा है, भाई बहनों से सबसे कहना है दिन भर ये परमात्मा है, ईश्वर स्वरूप है, ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा है, सबसे ईश्वर स्वरूप है, सब जगत स्थावर जंगम जितना है जब सब ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर भगवान है, तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा इनमें, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, यो माम पश्यति सर्वत्र श्रवण से मई पश्यति, सब में परमात्मा को देखता है, सब मैं परमात्मा है और सभी परमात्मा मैं है और सभी परमात्मा है। तीन बात हुई। सब परमात्मा के ही अंतर्गत है और सब में परमात्मा परिपूर्ण है और सभी परमात्मा है। पहले के सब परमात्मा में है, दूसरा के सब में परमात्मा है और तीसरा के सब परमात्मा ही है। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जान लिया। बहुत बढ़िया चीज है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं सभी पश्यति। ये बात हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। मध्यम श्रेणी में आ गए, ऊंचे श्रेणी में आ गए। सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सब परमात्मा है, सभी परमात्मा में है और सभी परमात्मा ही है। क्योंकि प्रकट हुए तो मैं एक ही बहुत रूप से हूं, भगवान ही अनेक रूप से हुए हैं, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। ये स्थल जंगल कसे पहाड़ कसे नदी कसे वृक्ष कसे मनुष्य कसे पशु कसे पक्षी कसे जल सर कभी था सर कभी नव सर कहीं आकाश में कहीं जंगल में सब बड़े अनेक रूप से अनेक। बहुत ऊंची बात है ये। ऐसे ही सब भगवान नियम कर ले, 15-20 बार पता तो नमस्कार कर ले। सब भगवान है, ऊपर भगवान, नीचे भगवान, पूर्व भगवान, पश्चिम भगवान, दक्षिण भगवान, नैऋत्य भगवान, अग्नि भगवान, ईशान भगवान, वायु भगवान, ऊपर नीचे भगवान, बाहर भीतर, बाहर भगवान, भीतर भगवान, बहिरंतरा नाम और भीतर भी भगवान, दस भगवान, दूर से दूर भगवान, नजीक से नजीक भगवान, भक्त भक्त भक्त, ये अलग अलग विभाग थी जिसमें भाग रहित परमात्मा है। समान सर्वेश भूतम समान रूप से सब में भगवान है, एक रूप से एक रूप। यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं से मैं विषय देखे सब में पवित्र हो जाता है। वो पवित्र हो जाता है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के अंतर्गत है, सभी परमात्मा का स्वरूप है। तीन रूप परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। एक ही परमात्मा अनेक बने, जैसे एक सोना होता है, वो सोने क्या बनता है, कोई पैर में, कोई कमर में है, कोई गले में है, कोई कोई नाक में है, कोई कान में है, कोई हाथ में है, कोई पिंच है, नाम किसी को बीटी कहते हैं, किसी को हार कहते हैं, किसी को बाली कहते हैं, किसी को बाली कहते हैं, किसी हथौकड़ा कहते हैं, हथौकड़ा है, कोई हाथ पापा में है, कोई कड़ा है, कहीं कंठी है, कोई कंदोरा है, कहीं नाव नर नरा, नाव नर नरा, आकृति नर नारी, उपयोग नर नरा, परंतु सब बात देखे तो एक सोना है, एक सोना है। नाव नर नरा, रूप नर नरा, तोल नर नरा, मोल नर नरा, कोई ज्यादा कीमती, कोई कम कीमती है, कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई ऐसा है, कोई मंद है, कोई ठीक है, कोई सब चीज है। वो सोना, सोना का ही बना हुआ, जितने गण है सब सोने के बने हुए हैं। ऐसे एक परमात्मा ही एक अनेक रूप से बने हुए हैं। जैसे एक सोना अनेक गण बने हुए हैं, एक ही लोहा अनेक रूप शस्त्र से बने हुए हैं, कोई चक्कूर, कोई तलवार, कोई बरछीर, कोई बालार, कोई कुछ, कोई कुछ बना हुआ है, अनेक ऐसा शस्त्र है, शस्त्र है सब, एक लोहा है, ऐसे ही एक मिट्टी है, कोई मटकी बन गई, कोई घड़ा बन गया, कोई ढकड़ बन गया, कोई ठीकरी बन गया, कोई टीबा बन गया, कोई कटोरी बन गया, कोई कसोरी बन गया, कोई पारी बढ़ गया, कोई कोलिया बढ़ गया, कोई तावड़िया बढ़ गया, कोई कुछ ना बढ़े, नाव तरह तरह के नाव, एक मिट्टी अनेक तरह बढ़ी है, एक मिट्टी घड़िया मिट्टी सब मिट्टी बना हुआ है, एक ही सूत है उसके पास, कोई पैरों पहना है, कोई भगवान में कोई कमर में बांध रह गई, कोई सिर पर नहीं, कोई कमर पर नहीं, एक सूत ही अनेक रूप से बने हैं, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसे पांच सात दस दफे तो हर एक आदमी को सोचना चाहिए, पंद्रह बीस दफे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, वाह प्रभु कैसे कैसे उद्धार किया आपने, सब परमात्मा है, परमात्मा एक परमात्मा है, अभी ये सोना पत्थर ये बन गए, तरह तरह मकान बन गए, मकान बन गया, ईट है, सोना है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, सब बनकर मिल करके मकान बन गया, तरह तरह के मकान बने हुए, सब एक ही है, तरह तरह कांटा है, तो तरह कोई कोई अपने लंबा है, कोई अच्छा है, सब एक परमात्मा ही अनेक बने हुए, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवान में दिखे, सर्वं समय पश्यति सब मेरे मेरे में दिखे, उसके लिए मैं आदेश नहीं देगा, मेरे लिए वो आदेश नहीं होता, भगवान के साथ है, भगवान मेरे साथ है, सबसे भगवान को देखना है, तो ये सत्संग के द्वारा जमा ले, सबसे भगवान है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, बाहर भगवान, भीतर भगवान, परिपूर्ण भगवान है, सब भगवान है, पहली बोले एक ही सोना था अनेक घर बन गया, एक ही लोहा था अनेक रस बन गए, एक ही मिट्टी था अनेक बर्तन बन गए, एक ही सूत था अनेक कपड़े बने गए, तरह तरह बने गए, एक ही कुपास था एक ही बन गए, एक ही परमात्मा अनेक रूप बन गए, अनेक रूप रूप गाय विष्णु भी प्रभु विष्णु भी, नम पुरस्ता तत्पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वत एव सर्व, नम पुरस्ता तत्पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वत एव सर्व, नमो नम वायुर्यमोग्नि वरुणश्शांक प्रजापते स्तं प्रपतामास्त, नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि, नमो नमस्ते, नमः पुरुषतः तत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितिविक्रमस्त्वं सर्वं स्मारयतो सर्व, सर्वशिवपरमात्मा है मस्त हो जाए, परमात्मा है, परमात्मा है, नित्य करे नजर लग जाए, मौज होगी, आनंद होगी, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है, अरे भूल हूँ तुम संसार माना, इसे तो परमात्मा है, परमात्मा है, दृष्टि है अलग अलग देखता अलग देखता है, जैसे एक पुरुष शरीर है, एक पुरुष एक मनुष्य है, उस मनुष्य कोई कहता है पिता है, कोई कहते बेटा है, कोई कहते पोता है, कोई कहते परपोता है, एक ही कोई भाई मानता है, कोई पति मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई पिता मानता है, मनुष्य एक ही, अनेक गण मान लिया, अनेक अनेक ऐसे एक ही परमात्मा को अनेक तरह से मान लिया, और एक ही अनंत बने परमात्मा भी, सृष्टि के आरंभ में कहते एक परमात्मा एक में बहुत हो जाऊं, बहुत हो गए, कोई जल सर, कोई थल सर, कोई नव सर, कोई आकाश में, कोई पृथ्वी में, कोई जल में, कोई बाहर, कोई भीतर, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बढ़ गए, अनेक रूप से अनेक होते हुए भी एक है, सभी एक होते हुए अनेक है, एक ही अनेक रूप बने, अनेक रूप से एक ही बने परमात्मा है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे फल हो गई, परमात्मा एक ही है, सब में परिपूर्ण है, सब में है, शांत है, घन है, कई कई संतों की बातें सुनी कि भगवान की कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा ही विचार नहीं, कृपा ही उड़ नहीं, कृपा ही चारों तरफ कृपा में ही बैठा हूँ, कृपा ही कृपा है, भगवान ही कृपा है, भगवान ही कृपा है, मस्त हो जाए। तरह तरह संत हुए भगवान को देखने वाले, अनेक रूप से प्रभु को देखते, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, यो माम पश्य सर्वत्र, सब में भगवान को देखे, सब में परमात्मा, सब में परिपूर्ण है, सब में साथ है, घर है, अनेक रूप से धारण किया है, धूप रूप से यही धारण किया है, कई रूपों से बड़े हुए हैं, वो परमात्मा है, परमात्मा जैसे एक ही पृथ्वी, कोई मकान बन गया, कोई मकान बने, कोई पृथ्वी बन गया, एक ही मिट्टी है, वो मिट्टी ये शरीर भी सब मिट्टी का ही है, मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी से अन्न पैदा होता है, मिट्टी से ही पैदा होते हैं, मिट्टी अनेक रूप से हो जाती है, अनेक रूप से उदाहरण रही यथा पांच भूत है, पांच भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसे सब संसार बना हुआ है, सब में एक परमात्मा है, परमात्मा है सत्य, एक परमात्मा को याद रखे, एक परमात्मा को सब में वही है, अगर सब जगह भगवान को देखे देखते देखते मात्र बन जाएगा, संत बन जाएगा, पवित्रता हो जाएगी, दुख दोष दूर वो सब दूर हो जाएगी, संताप दूर हो जाएगा, जन दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, सब जगह शांति शांति, बाहर और भीतर से संयम करने से, सदाचारी बढ़ने से महात्मा बन जाता है, सब जगह परमात्मा पर देखता है, वो संसार में परमात्मा पर देखते हैं, परमात्मा को जानता है, परमात्मा को देखता है, हमारे प्रभु है, हरे रूप में बड़े हुए, आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्य योगिना सुखम वाई वा दुखम स योगी परमो मत। जैसे अपने शरीर में किसी जगह पीड़ा हो तो सुहाती नहीं, सब जगह ही पीड़ा रहे चाहता है मनुष्य, और सुख दुख में अपने ही जो अंतर्गत सुख है, अपने ही मन दुख है, ऐसे सबके दुख में दुख, सबके सुख में सुख, प्रसन्नता प्रसन्नता सब जगह ही, सब जगह जो प्रसन्नता देखता है वह दुख नहीं होता है, दुख नहीं आकृति हो दुख नहीं होता है, आनंद देता, सब जगह भगवान है, जय परमात्मा है, अनेक रूप रूप आए, विष्णु भी प्रभु विष्णु भी, अनेक रूपों से आप ही हो महाराज, आप ही हो, बाहर भी आप, इधर भी आप, बीच में भी आप, सब आप ही हो, जैसे बर्फ के अनेक जगह ढेला पड़ा थेरा, बर्फ भी पानी है, बर्फ है तो पानी है, बहता तो पानी है, बदल पानी है, कोरा है तो पर पैदल पानी है, धुआं आ गई पानी आ गया वो भी पानी है, बदल भी पानी है, बूंदा भी पानी है, जल ही है, जल ही बर्फ बना हुआ है, जल ही ओला बना हुआ है, जल ही घड़ा बन गया, जल ही बहने लग गया, जल ही समुद्र बन गया, समुद्र जल ही नदी बन गया, सभी तरह सरोवर बन गया और निराकार हो गया। जल क्या बस समझे बस जल है, ये निराकार है एक ही वही परमात्मा, वही जल एक ही परमात्मा अनेक रूप से, अनेक सभी अनेक रूप से वहां पर वहां क्या गर्भ धारण किया है, फिर पृथ्वी गर्भ धारण किया है, कहीं जल गर्भ धारण किया है, कहीं अग्नि गर्भ धारण किया है, कहीं पवन गर्भ धारण किया है, कहीं आकाश गर्भ धारण किया है, कृति जल पावक जगन समीरा पंच अदम शरीरा, कृति जल कृति जल कृति जल पावक पृथ्वी जल अग्नि और समीर पवन पंच अदम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसा शरीर सब सृष्टि पांच भूत होगी। ये हमारे मनुष्यों का शरीर हो, इस लोग पार्थिव है, देवताओं का शरीर अग्नि रूप तत्पुरुष है, वायु लोग में वायु रूप से शरीर है, जल लोग से जल रूप से है, अग्नि लोग में अग्नि से ही सर्व जीव है, और जीवन जीवन ऊपर ऊपर के रोए काट कर मकान बना कौरा कपड़ा से कपड़ा मेरा हो जाए तो आग में रख दो शुद्ध जाएगी तब खराब हो जाए। अनेक रूप से बने हुए भगवान है, सब में परिपूर्ण समान से, इस बात से सब जगह भगवान को देखो, जो देखो जिसको भगवान नमस्कार करो, इस रूप से भगवान है, पशु पक्षी अनेक रूप से यो माम पश्य सर्वत्र श्रवण से पश्यति नारायण नारायण नारायण नारायण स्मरण।